أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. وعلى الملائكة المقربين. وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettirdiği mübarek geceleri, hususiyle bu geceler arasında Kadir Gecesi'ni hakkımızda vesile-i rahmet ve mağfiret eylesin. Halis bir niyetle, faydalı düşüncelerle şu mübarek kubbenin altında toplandık. İstifade edelim, istifade edelim. İş saatinde bulunalım. Cenab-ı Hakk'ın hakkımızdaki takdiratından müştereken istifade edelim. İzdihanın verdiği bir kısım huzursuzluklar olabilir. Yukarıda, aşağıda, mahşer kadar olmasa teşbihde mahşer gibi cense cezadır. Bu yerinde veya yerinde olmayan bir teveccühdür. Bu teveccüh Allah'a, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'a dönüş olduğu sürece çok kazanır, çok şey elde ederiz. Ama bu izdihamda bir kısım huzursuzluklar da olabilir. Caminin adabına muhalif hareket edilebilir. Gereksiz yere konuşmalar olabilir. Başkalarının huzuru ihlal edilebilir. sevap kazanalım derken günah da kazanmış olabiliriz. İbadet meşgesi içinde Rabbimize teveccüh ederek siz konuşan işareye el uzatır, medet resan olursanız bir his saadeti olabilir. Kalpler birbiriyle tanışabilir, hisler birbiriyle halleşebilir, birbirlerine bir şeyler verebilirler. Ama böyle bir dağ, böyle bir birleşme, bütünleşme olmazsa siz ayrı vadide ayrı şeylerin müzakeresiyle vaktinizi geçirirseniz, ben de hislerimin altında, tenimin altında kalır ezilirsem, mübarek Kadir gecesini onun kadrine uygun ihya etmiş olamayız. İşin doğrusu ben bu kadar insanın gelmesini gönlümden hiçbir zaman arzu etmedim. Bir maslahat için defaat da size arz ettim. Günahlarına kefaret aramak isteyen bir adam edasıyla hayatının son demini elde geçirmemek için sizinle yüz yüze gelmeye karar verdim. Bunu nefsimin altında kalmadan iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Ve siz bana medet edin. Hiçbir gürültü olmasın. Çünkü hassasiyetim, duyarlılığım, tepemde bir sineğin düşmesine bile tahammül olmayacak kadar ileridir. Kadir gecesi bir takdir gecesidir. İyi teveccühlere hakkın hakkımızda güzel takdirlerde bulunduğu bir gecedir. Kadir gecesi kadri bilinmesi gerekli olan bir gecedir. 2-3 asırdan beri bu toplum içinde kadri bilinmesi gerekli olan nice şeylerin kadri bilinmemiştir. Değerler ve kıstaslar alt üst olmuştur. Büyük bir zatın dediği gibi zulüm başına adalet silahını koymuş, adalet başka türlü gösterilmiş, hak başka şekilde gösterilmiş, nahak başka şekilde gösterilmiş, ahlak sızlık ahlak gibi gösterilmiş ve ona hürriyet urbası giydirilmiş, her şey hasılı alt üst olmuş. İhtimal ki başkalarını çok iyi değerlendirdiği, kadrini bildiği Kadir gecesi de belli bir dönem Kadir naşinatların elinde kadri bilinmeden her sene bir kere geldi, geçti. İnsanlar onu bir ayın bir günde aradılar. Aslında o Ebu Hanife'nin noktayı nazarından bütün sene aranması gerekli olan bir geceydi. O bütün sene aranacaktı. Ramazan'ın içinde mi, dışında mı? Sonra bir gece bir köşede kıstırılıp yakalanacak. Siz onu isterseniz bu gece sizin orasınıza göre Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi kıstırabilirdiniz bir yerde, bir noktada. Ama o 27. geceye gelinceye kadar her geceyi kadir bilir, her geceye kadir havasıyla açılmak iktiza ederdi. Her geceye bir kere yelken açmak icap ederdi. Her gecenin sahillerini aramak icap ederdi. Her gece o gecenin üçte biri geçtikten sonra hakkın semai dünyaya da gül buyurup, yok mu benim için kalkıp ibadet edecek, yok mu istiğfar edecek, yok mu bana teveccüh edecek, yok mu bana dua edecek dediği zaman, ki diyor her gece, lebbeyk ya Rabbi ben varım demiş, gecelerde, karanlık gecelerde aydınlık aramış. Ve nefsinden kaçmış hakkı aramış, bedeninden kaçmış ruhu aramış, Allah'ı aramış, hakkın hoşnutluğunu aramış insan, Kadir gecesi kaçsa, senenin 365 gününde bir yerde saklanmak istese bile, Allah onu kıskıvrat yakalar, onu her gece aramışların karşısına çıkarır. İsterse Ramazan'ın 27. gecesi çıkarır, isterse başka bir gece çıkarır. Önemli olan mesele, gecenin kanın bilinmesi, ona karşı vefa hissiyle inanan sertlerin gerilmesidir. Dilerim inşallah bu cemaat, daha büyük şeylere namzet olmaya hazırlanmış, soyunmuş bu cemaat, Kadir gecesinin kadrini bilmek için hazırlanmış, bugüne kadar şu köşe senin, bu köşe benim demiş, 50 defa başka gecelerin kapılarını vurmuş, 50 defa başka gecelerin eşiklerine kafasını koymuş ve Ramazan'ın 27. gecesi son defa Hakk'ın kapısının ışığına başını koymak üzere camiye koşmuş büyük hünkâr Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin caminin kubbesinin altında toplanmaya koşmuş. Hiç saatisi alışverişine girmiş. Rabbim ciddi kazançla evlerimize dönmeye bizi muvaffak eylesin. Ama ben Kadir Gecesi'nin istidradi olarak size arz etmek istedim. Arz etmeyi planladığım mesele vazife şuuru meselesi veya vefa hissi meselesi. İslam'a karşı vefa hissiyle top dolu olmak, İslami değerlere karşı vefa hissiyle top dolu olmak, canların uğrunda feda edildiği yüce hakikatlere karşı vefa hissiyle top dolu olmak, bütün peygamberlerin uğrunda can siperane mücadele verdikleri, bu can bu uğurda değil, o uğurda her şeylerini feda ettikleri bir yüce hakikata karşı vefa hissiyle top dolu olmak. Veya diğer taraftan ele alalım, böyle bir meseleye karşı vazife şuuruyla ciddi bir metafizik gerilime geçme. Burada hemen tavsiye etmek isterim. Müminin metafizik gerilimi, sokağa dökülüp orada hadise çıkarma, anası çıkarma demek değildir. Kendini aşmaya mahsus bir metafizik gerilim. İçindeki perdeleri kaldırma, kalbinin derinliklerine inme, merdiven merdiven. İçinin derinliklerine inme, sırrını, varsa bir anatomik yapısı, onu keşfetmeye çalışma. Kafasını keşfetmeye çalışma, akbasını keşfetmeye çalışma. Letaifinin derinliklerinde daima dolaşma, o böyle kendine doğru aşağılara indiği sürece bir helezon, nurdan bir helezon onu Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta dolaştığı helezonda dolaştıracaktır. O iki lüklüm olup, her meseleyi nefsinde çözmeye çalıştığı sürece Allah semanın yıldırında yıldızlarını kaldırım taşları gibi ayaklarının altına saçıverecek, yürü kulum diyecektir. Metafizik gerilim budur. Onu benim öfkelerim halinde dışa bağırma çağırma şeklinde icra ederseniz kaybetmiş olursunuz. Evvela kendinizi keşfetmeden işe başlayarak ve sonra sizce ve herkesçe ta Hazreti Adem'le beraber mukaddes olduğu kabul edilen, tasdik edilen, bizim için önemli değerler olarak ortaya atıldığı bütün peygamberlerce teslim edilen ve kabul edilen yüce hakikatlere karşı ve hissiyle çok tekrar için dopdolu olmak. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi, nefislerini, canlarını, hislerini, hatta maddi, manevi, füyuzat hislerini karşılığında Cenab-ı Hakk'ın cemali ve cennet olan cennet mukabilinde Allah Celle Celaluhu onlardan satın aldı, onlar da sattılar. Ciddi bir vefa hissiyle Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi Allah uğrunda feda ettiler, feda ettiler ki beka bulsun. Çünkü dünyada her şeyin encamı cansız cisimlerse çürüyüp toprağa karışmaktır. İnsansa kabirde kadetleşmiş kemikler halinde kendini boşluğa bırakmasıdır. Ama iman açısından, ruh açısından mesele öyle değildir. Onun için mümin, Allah'ın kendisine faniyat ve zahirat adına verdiği her şeyi Allah yolunda kullanır ki onlar beka bulsunlar. Çünkü kendi elinde kalsa kendisi gibi her şey fena bulup gidecektir. En iyisi Allah'a satmak Kur'an'ın tabiriyle. Allah'a satıp ötelerde, ötelerin ötesinde, baki bir surette Allah'tan onları geri alır. Rabbimin inayetine sığınarak, sizin samimiyetinizden istimdar ederek bu hususu şu mübarek gecede birkaç cümleyle arz ettikten sonra mübarek gecenin hakkıdır deyip bir arzada bulunmayı da düşünüyorum, vakit ve imkan müsait olur. Değerli Müslümanlar, siz büyük şeylere talipsiniz. Büyük şeylere talipsiniz, şimdiye kadar bu şeye talip olan kimseler uğrunda çok büyük şeyleri feda etmişlerdir. Bir ev almak için bütün hayat boyu çalışırsınız. Ve bu evin bütün kıymeti bu evi aldıktan sonra içinde 5 sene mi 10 sene mi yaşama gibi kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmıştır. Bütün hayat boyu emekli olup emeklilikten maaş almak için çalışırsınız. Oysa ki ya emekliliğe ömrünüz erer ya da ermez. Erdikten sonra da 10 sene yaşar ve ölürsünüz. Bütün çalışma, çabalama, hatta haktarıyorum diye sokaklara dökülme, hepsi emrolduktan sonra işte 10 senelik dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış, basit, fani, değersiz bir hayat içindir. Bir köle 10 senelik hürriyetini satın almak için bazen 20 sene çalışır, fıkhi ifadesiyle kitabet bedeli öder. Kitabet bedeli öder ve hürriyetini alır efendisinden. Efendisi bana 1000 altın getirsen hürriyete kavuşturayım der. Bütün hayat boyu çalışır, çabalar, 1000 altın tedarik eder, verir. Ya hürriyete kavuşmayı görür veya görmez. Ölür gider veya kalır. Kalırsa 10 sene sonra yine ölür. Bütün bir hayat boyu çalışıp didinmenin karşılığı 10 senemizi rica ediyorum. Eğer bütün bir hayat boyu çalışıp didinme, uğraşma, ter dökmenin karşılığı 10 senelik mutlu bir hayat ise batsın öyle mutlu hayat yerin dibine. Batsın öyle bir hayat yerin dibine. İnsan ebece mebustur. Ondaki ebedi duygular ebed için yaratılmıştır. İnsan ebedden ve ebedi zattan başka bir şeyle razı ve tatmin olmaz. İnsan ebedi saadet için, cennet sarayları için yaratılmıştır. Ve insan Allah'a mülaki olmak, Allah'a vasıl olmak için yaratılmıştır. Bunun bedeli nedir? Buna nasıl talip oldular? Neyle bunu satın aldılar? Enbiya-i İzam'a bakalım. Allah'ın salatü ve selamı insanlığın iftihar tablosu ve onların üzerine olsun. Hazreti Nuh bu davaya, bu hakikate talip olurken ciddi bir vefa hissiyle, ciddi bir vefa ile mahmul bulunduğu halde bu büyük hakikate talip olurken sokaklarda sürüm sürümdü. قَالُوا اِنَّهُ مَجْنُونَ diyorlardı. وَالْزُجِرْ sakının bu adamdan. Mecnun diyorlardı. Deli diyorlardı. Başka bir ayette dediği dediklerini Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve bir kısım rivayetlere nazaran boynuna ip takıyor veya ayağına ip bağlıyor, sokaklarda sürün sürün süründürüyorlar. Kur'an'ın ifadesiyle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşadığını görüyoruz. Tevhide açık bazı tefsirciler bunun onun ümmetinin ömrü olduğu hususunu ondan istinbat ederler. İster öyle olsun, ister böyle olsun. Cumhur'a göre bu Hazreti Nuh'un ömrüdür. 900 senelik uzun bir ömür içinde. Farklı telakkilerin altında kalıp ezilmeyin. Uzun bir ömür içinde Hazreti Nuh bir yüce şeye talip olmuş ve bunu çok pahalı olarak almaya talip olmuştur. Bütün ömrünün bütün günlerini, bütün senelerini, bütün aylarını, bütün haftalarını bu uğurda vermeye talip olmuş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu hakikate talip olmuş. Onu ateşler içinde yürüye yürüye, mancınağa konup ateşe atılarak aramış arkasına düşmüş. Ateşlerden geçerek elde edilir o. Nemrud'un mancınağına binerek elde edilir o. Sonra Allah onu derdi selam yapacak. Gül ve gülistan edecek ayrı davası. Siz tereddüt etmeden hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip geçleyeceksiniz. Hazreti Musa yurdunu, yuvasını terk edip ciddi bir endişe ve telaş içinde Medyen yolunu tutar. Senelerce yurdundan, yuvasından uzak kalır. Bu meselenin pazarlığını yapar, bunun arkasına düşer, buna talip olur. Hazreti Zekeriya başında testere döner bu meselenin arkasındayken. Seyyidine Hazreti İsa ve onun sadık havarileri kendileri için kurulan dar ağaçları ve karnızların altında gözlerini kırpmadan hakikati tebliğ ederler. Mesele pahalıdır derler. Bir taraftan kurulan karnızlar vardır. Bir taraftan kundar ağaçları vardır. Bir taraftan da bu meseleyi göğüsleyen vefalı peygamber ve bu vefalı peygambere göğüs açan men ansar ilallah nahnu ansarullah diyen havariler var. Allah Resulü'nün Buhari'deki bir hadis-i şerifiyle